To program Trzecie Polskiej Radio. Poniedziałek, 6 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W kościele baptystów w Teksasie zaatakował były żołnierz. Najprawdopodobniej nie miał nic wspólnego z terrorystami. Strajk ostrzegawczy w kopalni Ruda z niewielkim poparciem. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Donald Trump, u cesarza Japonii, przywódca USA, rozmawiał też z japońskim premierem. Wszystko wskazuje na to, że sprawca najtragiczniejszej strzelaniny w historii Teksasu nie miał powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Napastnik, który wczoraj w kościele w miejscowości Sutherland Springs zabił 26 osób, to były żołnierz. Szczegóły zna nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Od takich religijnych utworów rozpoczynały się niedzielne msze w pierwszym kościele baptystycznym w Sutherland Springs w Teksasie. Wczorajszą przerwał ubrany w czarny kombinezon mężczyzna z karabinem AR-15 w ręce. Zabił 26 osób w wieku od 5 do 72 lat, ranił 20 kolejnych, po czym odebrał sobie życie. Mamy do czynienia z najtragiczniejszą masową strzelaniną w historii naszego stanu, mówił gubernator Teksasu Greg Abbott. Sprawcą masakry był 26-letni biały mężczyzna Devin Patrick Kelly, który przez 4 lata służył w amerykańskim lotnictwie, ale został wyrzucony ze służby i zdegradowany. Pracował też jako asystent nauczyciela w wakacyjnej szkole biblijnej dla dzieci w miejscowości Kingsville, położonej 2 godziny jazdy samochodem od Sutherland Springs. Motywy działania sprawcy nie są znane. Przebieg strzelaniny najprawdopodobniej został jednak zarejestrowany kamerą wideo, ponieważ pastor kościoła baptystów umieszczał nagrania niedzielnych mszy na YouTubie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 2 godziny trwał strajk ostrzegawczy w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się ujednolicenia regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników zakładów. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, w strajku udział wzięło 30 osób z załogi liczącej 6,5 tysiąca zatrudnionych. Z górnikami rozmawiała Monika Krasińska. Panowie, jesteście za strajkiem? Ciężko powiedzieć. No widzę, że wy chyba idziecie do roboty. Idziemy. Czyli nie będziecie strajkować? Raczej nie. A dlaczego? To jest sianie propagandy. Pan też nie będzie strajkował? Nie, nie ma sensu. Panowie będą strajkować? Nie, do roboty. Na jutro sierpień 80 zaplanowało w kopalni referendum strajkowe. Dotyczyć ono będzie drugiego sporu, w jakim związek jest z pracodawcą. Chodzi o wypłacenie jednorazowych premii. Jeśli w referendum górnicy poprą strajk, rozpocznie się 20 listopada. Kandydatura Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy została wysunięta przez PO bez uzgodnienia z innymi partiami opozycji. Tak mówiła w Trójce Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Szefowa klubu parlamentarnego tej partii podkreślała, że sceptycznie podchodzi do możliwości zawierania politycznych koalicji przed wyborami samorządowymi. Politycy nie zawsze albo zwykle nie decydują kwestie związane z logiką, z interesem obu ugrupowań, tylko raczej często są takie czasem personalne ambicje, czasami różne inne elementy, które decydują o tym, jak się potoczy rzeczywistość. A w ogóle trudno, żeby wygrać, jeżeli wszyscy boją się porażki. Nowoczesna już wcześniej zapowiadała, że w tych wyborach kandydatem partii na prezydenta Warszawy będzie Paweł Rabiej. Wybory samorządowe odbędą się w listopadzie przyszłego roku. Partia Porozumienie skupia przedstawicieli różnych środowisk, mówił w radiowej Jedynce lider tego ugrupowania. Jarosław Gowin deklarował, że nowa partia będzie ściśle współpracować ze środowiskami samorządowymi. Dołączyła duża grupa samorządowców. Na konwencji było 10 prezydentów miast, kilkudziesięciu burmistrzów, wójtów. Nie wszyscy oni wstąpią do nowej partii, ale będą tworzyli taką radę samorządową, która będzie doradzać i naszej partii, i całemu obozowi, jaki powinien być dalszy etap reform samorządowych. Wicepremier i dotychczasowy szef Polski Razem ogłosił powstanie nowej formacji politycznej w sobotę na konwencji zjednoczeniowej w Warszawie. Czas na wywarcie maksymalnej presji na Koreę Północną, uważają przywódcy Japonii i Stanów Zjednoczonych. Ich zdaniem większą rolę w tym procesie powinny odegrać Chiny. Przebywający z oficjalną wizytą w Japonii prezydent Donald Trump rozmawiał dziś z szefem japońskiego rządu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Szef japońskiego rządu Abe Shinzo po rozmowach z Donaldem Trumpem zadeklarował, że Japonia wspiera amerykańską politykę wobec Korei Północnej. Także stanowisko Trumpa niewykluczające podjęcia, w razie konieczności, działań militarnych wobec komunistycznej Korei. Drugi dzień wizyty amerykańskiego prezydenta w Japonii zdominowały jednak kwestie gospodarcze. Donald Trump opowiedział się za zrównoważeniem niekorzystnego dla USA bilansu wymiany handlowej z Japonią. Pozytywnie wyraził się o zakupach amerykańskiego sprzętu wojskowego przez Japonię. Przypomniał jednak o rozbudowanym rynku japońskich aut w USA i minimalnej sprzedaży amerykańskich w Japonii. Donald Trump został dziś również przyjęty na dworze cesarskim przez cesarza Akihito. Spotkał się także z rodzinami Japończyków porwanych i wywiezionych do Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Czas już na serwis sportowy Trójki. Krzysztof Łoniewski. Legia ani myśli tracić kontakt z liderem z Zabrza. Pokonała Pogoń w Szczecinie 3-1. Mecz podsumuje obrońca Mistrzów Polski Łukasz Broś. Początek spotkania nie użył się tak, jak my byśmy chcieli pewnie. Pogoń tam dwa razy doszła do głosu. No ale przetrwaliśmy ten moment. Po 30 minucie gdzieś my tu zaczęliśmy kreować więcej sytuacji, z czego strzeliliśmy karnego. W drugiej połowie też było tak naprawdę podobnie, bo Pogoń gdzieś doszła do głosu na początku. Jeden stały fragment, to nasza strata. Później z drugi stały fragment, po czym strzelają zaraz bramkę. I cieszy to na pewno, że potrafiliśmy się podnieść po 1-1, gdzie tak naprawdę wiadomo, ruszyła Pogoń do przodu. Legia po wygranej w Szczecinie ciągle wiceliderem Lotto Ekstraklasy. Mistrzem jesieni został wspomniany Górnik, a wczoraj jeszcze Zagłębie 1-2 przegrał z Krakowią, a Bruk Bet 2-1 wygrał z Piastem. W Premier League trwa imponująca seria Manchester City. Piłkarze Pepa Guardioli wygrali właśnie po raz 9 z kolei, powiększają przewagę nad resztą stawki, choćby dlatego, że United przegrali w Londynie z Chelsea 0-1. We Włoszech grali Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński, Karol Linety i Bartosz Bereszyński, a w Hiszpanii wreszcie wygrał Real 3-0 z Las Palmas. Kopaną zamieniamy na piłkę ręczną i niestety nie mamy dobrych wiadomości. Z Ligi Mistrzów PGE Vive Kielce przegrało z Paris Saint-Germain 28-33, Orlen Wisła Płock 30-32 z Nantes. Wszystko przez początek spotkania, uważa trener Wisły Piotr Przybecki. Powinniśmy o wiele agresywniej rozpocząć zawody w obronie. W jakiś sposób ustawić sobie poziom gry, warunki własne stworzyć na placu i to jest najważniejsze i tego mi zabrakło. Poręcznej tenis i brawa dla Łukasza Kubota. Od dziś będzie liderem światowego rankingu deblistów, między innymi dlatego, że razem z Marcelo Melo wygrali prestiżowy turniej ATP w Paryżu. W imprezie singlowej zwyciężył Jack Sock i jako ostatni zameldował się w kończących sezon ATP Finals w Londynie. A w Nowym Jorku odbył się wczoraj maraton, którego biegaczom reklamować nie trzeba. Zwyciężyli Amerykanka Charlene Flanagan i Kenijczyk Jeffrey Kamworor. Absolutnie kluczową rolę grały w Nowym Jorku względy bezpieczeństwa. Podczas maratonu nowojorska policja wprowadziła szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim do maksimum ograniczono możliwość wjechania ciężarówką w tłum ludzi lub biegaczy. W wielu miejscach zainstalowano bramki do wykrywania metalu oraz 2000 kamer. Wszędzie można było spotkać umundurowanych oficerów. W tłumie byli również tajni agenci. W pogotowiu przygotowano 50 śmigłowców. Wolontariusze pracujący przy biegu zostali wyposażeni w specjalne urządzenia sygnalizujące niebezpieczeństwo. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. W centrum i na zachodzie pochmurno, lokalnie przelotne opady deszczu, a w Sudetach także śniegu. Na wschodzie pogodnie. Od 9 stopni we Wrocławiu do 13 w Krakowie, w Toruniu i Bydgoszczy 10 stopni, w Białymstoku i Szczecinie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B z funkcją trzech trybów czyszczenia i dwoma główkami w zestawie z timerem i aplikacją na smartfona w cenie 469 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Szusuj do Lidla, bo już teraz. Wodoodporna odzież narciarska z ociepleniem Tinsulate dla kobiet i mężczyzn. Kurtka tylko 111 zł za sztukę. Spodnie jedynie 79,90 para. Oraz super promocja bielizny termicznej. Sprawdź! Lidl. Co tydzień coś nowego. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Tylko do 8 listopada, aż do 50 rat w Saturnie i smartfon Huawei Mate 10 Lite z 4 aparatami za 1499 zł. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, rags and riches, dogs and bitches, hunt for fame. Difficult to know which way to turn. Lay the blame on the snitches, wicked witches fan the flame. Be careful what you touch in case you burn. Paul McCartney na początek naszego spotkania i 14 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki, witamy. Co w naszym programie? Będę miał dla Państwa zaproszenia na koncert jazzowy, to na najbliższy czwartek, i na Teatrzyk Zielone Oko, to na najbliższy piątek. Informator ekonomiczny za kwadrans, po 10 płyta tygodnia Sam Smith, The Thrill of It All. Zaraz potem przewodnik fantastyczny Violetty Myszkowskiej, a kwadrans przed godziną 11. Fajny film Ryszard Jaźwiński. Dziś będzie o kinie familijnym. Po godzinie 11:00 piosenka dnia, nowe nagranie grupy U2 zapowiadające nową płytę, 1 grudnia album się pojawi. A potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń, dziś na żywo. Na żywo także gość w studiu Leszek Możdżer około 11:30 i na koniec powieść Klementyny Suchanow, Gombrowicz, ja geniusz. No i nasza strona internetowa, to jak zwykle polecam, polskieradio.pl/trójka, adres do mnie marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Tradycyjny meldunek ze Śnieżki. Panie Kamilu, dziękuję. Tak, Śnieżka w śniegu, mało co widać, temperatura 0 stopni. No dobrze, najważniejsze, żeby pięknie grało.

Takie propozycje mają eksperci pracujący nad zmianami w kodeksie pracy, podaje dzisiejszy Fakt. Bardzo ciekawe to propozycje. No oczywiście, szczerze, jak się wczytałem. Trzeba przyznać, że bardzo ciekawe. Rzeczywiście, jeżeli by to wszystko weszło w życie, no jest szansa trochę na uregulowanie tego rynku pracy. Być może mniej tych śmieciówek będzie. Same rozwiązania też są ciekawe. No, z tym urlopem chociażby no, wydłuża się to minimum, prawda? Ale już nie będzie można na przykład przesuwać na następny rok, kumulować. Tu pracodawca będzie miał trochę wygodniej, prawda? Znowu będzie można sobie wziąć urlop na żądanie, ale nie będzie on płatny. O proszę, no, oczywiście rozmaite tam jeszcze rozwiązania są i fajnie, że powstaje taka jakaś przemyślana koncepcja, która będzie lepiej dopasowana do dzisiejszych realiów niż dotychczasowe przepisy. No, tylko że to są kwestie prawne, a jeszcze poza prawem pozostaje sfera ekonomiczna. No tak, i życie po prostu, życie. Te dzisiejsze rozwiązania, które dzisiaj jeszcze funkcjonują, pewnie też byłyby tam w pełni stosowane, a nie omijane, gdyby pracodawcy nie walczyli z wysokimi kosztami pracy na przykład, prawda? Bo to przez to jest, aby trochę jednak ominąć, przerzucić coś tam na pracownika, ten ZUS i tak dalej. Jeżeli tutaj się nic nie zmieni, te koszty nie będą niższe. Nie jestem pewien, czy one będą, zwłaszcza, że od tych najwyższych pensji ten ZUS ma być jednak pobierany w pełnej wysokości. To nie jestem pewien, czy ta koncepcja zadziała. Czyli życie nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Życie nie jest łatwe i nie jest też wcale takie drogie w Polsce, może tanie, może tak. Życie w Polsce jest o 47% tańsze, proszę Państwa, od unijnej średniej, wynika z danych Eurostatu. Dla porównania na Litwie koszt ten jest niższy o 37%, w Niemczech przekracza średnią o 4%, a we Francji o 7%. Zaś w Wielkiej Brytanii i Irlandii aż o ponad 20%. Eurostat w swoich statystykach uwzględnia również Norwegię i Szwajcarię, choć nie należą one do Unii Europejskiej. Jak wynika z jego danych, w Norwegii koszt życia przekracza unijną średnią aż o 40%, zaś w Szwajcarii 20%. No, o Norwegii i Szwajcarii no to możemy sobie pomarzyć. Myślę, że Wielka Brytania też raczej w naszym zasięgu jeszcze nie jest, no ale Irlandia... ponad 20%, a u nas poniżej 47%. No, takie zestawienia z jednej strony coś tam obrazują jednak. No, pokazują, że jednak te dysproporcje są spore. Są różnice, to prawda, ale z drugiej no, są zawsze obarczone pewnym ryzykiem błędu. No, oczywiście, gdyby spojrzeć z punktu widzenia krakowskiego restauratora, który litrami, hektolitrami sprzedaje piwo Anglikom, którzy przyjeżdżają się u nas pobawić, no bo jest rzeczywiście o wiele taniej, no to tak, zdecydowanie. Ale jakby tak spojrzeć już na parytet zarobków i cen, no to powiedzmy sobie, my po prostu mniej zarabiamy, mniej płacimy, prawda? Więc taniej żyjemy. Więc trochę taniej żyjemy w tym porównaniu. Dlatego też pojawiają się rozmaite inne jeszcze takie wskaźniki typu indeks Big Maca na przykład. No na przykład. No ile gdzie kosztuje i ile największa kanapka w McDonaldzie. To trochę są takie rzeczy, które trzeba zawsze cząstkowo sobie rozebrać i jak już planujemy sobie wyjazd do Norwegii, no to trzeba popatrzeć rzeczywiście, ile tam zarabia przysłowiowy już hydraulik, a ile kosztuje no, butelka piwa. Z tym drugim to tam jest trochę gorzej, bo oni mają wyższe narzuty podatkowe i to powoduje, że tam jest akurat jak w całej Skandynawii. Ale piwo mają gorsze. Pewnie tak. We wtorek, czyli jutro, resort finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zaczynają w ramach ogólnopolskiej akcji Wtorki z JPK cykl szkoleń dla najmniejszych firm na temat tworzenia i wysyłania plików JPK VAT. Zaraz rozszyfrujemy te skróty. Ministerstwo Finansów bowiem przypomina, że od 1 stycznia 2018 roku około 1,5 miliona mikroprzedsiębiorców, czyli firmy do 10 osób rozliczające podatek VAT, dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT, rejestru sprzedaży i zakupów VAT oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej w formie tak zwanego jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT, czyli to JPK VAT. A ja już oczami wyobraźni widzę te 1,5 miliona, które atakują urzędy skarbowe w całej Polsce. No, z jednej strony to pewnie trzeba przyklasnąć samej idei unowocześniania kontroli, dlatego oczywiście, że oczywiście, jest skuteczna. To jest elektroniczna kontrola wszystkiego właściwie, co tam przedsiębiorca robi i trudniej będzie podatek VAT wyłudzać, omijać, prawda? A z drugiej strony to jest, może tak jeszcze, małe to obciążenie będzie dla takiej małej firmy, jednej z tych 1,5 miliona, która na co dzień sobie używa komputera, bo tam dodatkowy jeden plik w Excelu sobie zainstaluje i właściwie no, wrzuci tam wszystkie transakcje, to nie będzie jakieś takie wielkie obciążenie. No dobrze, a co gorzej, z drwalami? Gorzej rzeczywiście z zakładami usług leśnych, bo tak się, nie wiem, czy pan wie, nazywa drwali. A tego nie wiedział. Pracuje Zakład Usług Leśnych ZUS. Myślałem, że po prostu drwal. Tak. Natomiast albo i usługi sprzątające, gdzie tam jest firma jednoosobowa czy trzyosobowa, która się rozlicza z klientami w ten sposób, że kupuje sobie w urzędzie skarbowym czy w urzędzie dzielnicy taki bloczek z wyrywanymi kartkami, fakturami takimi, prawda, i długopisem to wypełnia. Bo nie ma potrzeby prowadzenia całej jakiejś skomplikowanej księgowości w komputerze. No tutaj to rzeczywiście może być utrudnienie. Nie wiem, czy będzie wersja na smartfonie. No i nawet jak taki drwal, czy taka pani sprzątaczka pójdzie do tego urzędu skarbowego i odbędzie to szkolenie, to ja szczerze wątpię. Pytanie, czy tu jest adekwatność siły środków do zagrożenia, bo z jednej strony rzeczywiście jako firmy wyłudzające VAT często są podstawiane tak zwane słupy. Jednoosobowe firmy rejestrowane na osoby w hospicjach czy jakichś emerytów. Tak, ale no, trudno mi powiedzieć, czy taka sprzątaczka, która i tak ma zajęcie, lub ten drwal, który i tak ścina drzewa, będzie się nagle bawił w handel jakimiś cennymi kruszcami, żeby ten VAT wyłudzać. No raczej nie. Panie redaktorze, na czyją korzyść przechyla szale unijna dyrektywa PSD2, lubimy te unijne skróty, dotycząca płatności, czy po jej wejściu w życie nasze konta bankowe będą bezpieczne? Ona wchodzi w życie 17 stycznia. Dyrektywa dopuszcza tak zwany, niestety dopuszcza, tak zwany screen scrapping, który w Polsce od 2015 roku jest zakazany. A cóż to jest screen scrapping? Otóż, proszę pana, to jest taka czynność, która jest zakazana dzisiaj, czyli wejście obcej osoby, obcego podmiotu na konto w banku, czyli nie my jako klient, tylko ktoś trzeci wchodzi na konto w banku i skanuje nasze wszystkie dane możliwe do zebrania, jeśli chodzi o... Jest ich sporo na naszym koncie w banku, bo wiadomo, co kupujemy, kiedy kupujemy, ile płacimy, ile zarabiamy, kto nam przelewa pieniądze i tak dalej. Od 17 stycznia osoby trzecie, firmy, które zajmują się płatnościami w internecie, będą mogły to robić. Spore zagrożenie, szczególnie w Polsce. Jest, chociaż no, są tam mechanizmy zabezpieczające, to znaczy no, na przykład będą musiały się trochę wyspowiadać przez Komisję Nadzoru Finansowego co do tego, co raz na rok, a nie jak, no jak tak, tu przedsiębiorcy no z tymi odpekiem tam no raz tak, na miesiąc, no tak, albo no i tak, częściej. Nawet. No tak. To jakaś tam gwarancja jest, chociaż nie wiem, czy tak do pytanie, końca pytanie, czy będą szczelna się chciały wyspowiadać. Takich podmiotów jest już w Europie zarejestrowanych ponad 150 tysięcy. One tylko czekają na wejście tej dyrektywy w życie i no się i wtedy zacznie. To jest to prawo wielkich liczb, że jak mamy 150 tysięcy jakichś podmiotów, zawsze co najmniej jeden nieuczciwy wśród nich się znajdzie. No i nad tym ubolewamy. Będzie chciał wyciągać pieniądze nie swoje, prawda? No, oczywiście, no, może aż tak źle nie będzie, no jednak przypomnijmy, że tu będzie kilka dodatkowych zabezpieczeń. No, to już jest tak, że przy płatności z kartą, z tego co pamiętam, będzie już nie tylko, że trzeba podać PIN, ale i tam sekretny kod zostanie przesłany na smartfona, to trzeba dodatkowo podać jeszcze takie podwójne zabezpieczenie. Tak, ale to wszystko będzie podajemy mimo wszystko tej temu trzeciej operatorowi, firmy. Tej trzeciej osobie. No, myślę, że tu odpowiednim środkiem będzie jednak dokładne zlustrowanie, nie wiem, czy to dobre słowo, takie zlustrowanie takich operatorów, którzy wchodzą, czy oni nie mają jakiejś niecnej przeszłości za sobą, prawda? I czy już kiedyś nie kradli. Jak na razie to będziemy musieli lustrować sami. No i na koniec informacja mrożąca krew w żyłach. Na szczęście nie Polaków. Władze Arabii Saudyjskiej zatrzymały pod hasłami walki z korupcją 11 książąt oraz 38 byłych i obecnych ministrów, deputowanych i biznesmenów. Są oni przetrzymywani w hotelach w Riyadzie. Potwierdził wczoraj przedstawiciel Pałacu Królewskiego. Wśród zatrzymanych jest saudyjski miliarder książę Al-Walid ibn Talal. Jest on jednym z najbogatszych ludzi na Bliskim Wschodzie. Jego majątek oceniany jest na 20 miliardów dolarów. Ma udziały w Twitterze, Apple, koncernie prasowym Ruperta Murdocha, Citigroup, sieci hoteli Four Seasons i innych. W sobotę władca Arabii Saudyjskiej, 80-letni król Salman ibn Abd al-Aziz, zdymisjonował czterech ministrów, którzy zostali aresztowani. Monarcha powołał też komitet do spraw walki z korupcją, na czele którego stanął 32-letni Muhammad ibn Salman, następca tronu, a zarazem minister obrony. Chyba popadli w niełaskę, bo prowadzili jakieś interesy sprzeczne z interesami króla. Bardzo możliwe. To mi się kojarzy z taką piosenką, niedawno obecną jeszcze na antenie Trójki, też ze świata wschodniego, a o tych cynicznych córach Curychu, co to niekoniecznie tata je lubił, między innymi

did before. Sing a new song, Chickadee-ta. Jakieś 20 lat temu programowana była płyta z przebojami zespołu ABBA. Właśnie w ten sposób wywiązała się Shania i The Connor. The Winner Takes It All zaśpiewała Beverly Craven, ale płyta w końcu nigdy nie powstała. Obiecałem Państwu zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zacznijmy od koncertu jazzowego. To będzie czwartek o godzinie 19:00. Judyta Pisarczyk, laureatka Grand Prix Ladies Jazz Festival 2017. Jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj czwartek o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę dzwonić teraz. To Agnieszka przy telefonie, 2 2 i 7 3. A my sięgamy po lata, dokładnie po rok 77. Oddział już zamknięty jest, czyli 2, 4, 6, 8 Motorway. To będzie Tom Robinson i jego zespół, a potem Status Quo w przeboju z repertuaru Creedence Clearwater Revival. Just me and my radio drumming on through the night.